कांडशाखीय वृद्धारण्य परिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका में कहा था यो अंतर हृदय ज्योति ऐसा बोला था, माने वो हृदय हृदय के भीतर माने बुद्धि के भीतर ज्योति रूप में है, प्रकाश रूप में है आत्मा ऐसा कहा। तो विज्ञानवादी बौद्ध कह रहे हैं नहीं, बुद्धि से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, यही कहना उनका। वो भी विज्ञान भी कैसा है, विज्ञान माने ऊर्जा बुद्धि, वो भी कैसा है क्षणिक है, उसी क्षण उत्पन्न होना उसी क्षण नष्ट होना ऐसा विज्ञान है। उसी में कल्पना है सारी विज्ञान में, माने कल्पना का अधिष्ठान विज्ञान है, उनके मत यही है। बुद्धि है, बुद्धि में कल्पना होती है सभी, जगत जगत नहीं है, किंतु वो विज्ञान क्षणिक है ऐसा मानते हैं। किंतु सिद्धांत की ओर से कहा गया इसमें उत्तर में कहा देखो विज्ञान बाद में सादृश्य नहीं हो सकता, तेरा एकदम सदृशम ये प्रयोग नहीं होता, सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा। कि तेन हो भूतकाल को विषय करता है, पहले देखे वो क्या याद करता है, भूतकाल विशिष्ट है वो और इदम वर्तमान काल विशिष्ट है। यदि दोनों कालों को वो विज्ञान स्पर्श करता है तब तो क्षणिकवाद का हानि हो जाएगी, क्षणिकत्व तो नहीं रहेगा, क्षणिक विज्ञान दोनों काल का परिचित कर नहीं सकता, तो ये सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा। दूसरी बात प्रतिविज्ञा भी नहीं होगी, सो यम बोला जाता है, स माने भूतकाल वाला है वो पहले देखा हुआ है, अयम वर्तमान वाला है। यदि दो काल को छूता हो उनका विज्ञान तो क्षणिकत्व की हानि होगी, उनका सिद्धांत है क्षणिक, और दो काल को नहीं छूता तो स्वयं ज्ञान होगा ही नहीं, प्रतिविज्ञा भी नहीं हो सकती है और सादृश्य का ज्ञान भी नहीं होगा, ऐसा सिद्धांत ने कहा। इसके ऊपर बहुत कुछ कहना चाहता है, क्षणिकत्व हानि परिहारम संकित्वा परिहर देगा, क्षणिकत्व के त्याग हो जाएगा, क्षणिकत्व नहीं रहेगा, क्षणिकत्व की हानि जो सिद्ध किया सिद्धांत ने, यदि सादृश्य को लिए दो काल के स्पर्श करता हो क्या उस स्थिति में तुम्हारी क्षणिकत्व नहीं रहे। किंतु जो सिद्धांत ने कहा था क्षणिकत्व की हानि होगी यदि सादृश्य आदि ज्ञान होता हो तो कहा, उसका परिहार शंका करवा करके उसका खंडन करना चाहता है बौद्ध, शंका शंका करवा कर खंडन करते हैं सिद्धांत, अथ इत्यादि का आवास हो, अथ तेन इति एव उपक्षीण स्मार्थ प्रत्यय। वो कहते देखो तेन इदम, यही तो है ना सादृश्य, तेन शब्द के द्वारा ऐसा यदि कहते हैं क्या, उपक्षीण एव स्मार्थ प्रत्यय, स्मृति संबंधी है वो, स्मरण है वो नष्ट हो गया उस काल में, जिस काल में था तेन का अर्थ था वो नष्ट हो गया है, वो ज्ञान है ही नहीं अभी। और इदम इति च अन्य, इदम माने वर्तमान वाला है, ये भी उपक्षण है, इदम इति च अन्य एव वर्तमानिक प्रत्यय, वर्तमान काल वाला है, क्षीयते भी नाश होता है उसी क्षण में, पहले वाला भी नष्ट हो गया ये भी नष्ट हो गया, इसलिए ऐसा बोलता हो तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर फिर क्षणिकत्व का नाम ही नहीं रहेगा, क्षणिकत्व तो दोष आएगा, नाम नहीं होगा, क्षणिकवाद हानि नहीं होगी, वहाँ उसको भी उसी क्षण नष्ट कर देते, इसमें दोनों को स्पर्श करने वाला नहीं मानते हम उसको, इसलिए क्षणिकवाद का हानि नहीं हो सकती, ये कहे तो सिद्धांत कहते हैं नहीं। तथा सादृश्य प्रत्यय अनुपत्ति ही, उस स्थिति में फिर दोनों को यदि नहीं जानता हो विज्ञान तो सादृश्य ज्ञान नहीं होगा, तेन एकदम सादृश्य बोल नहीं पाएगा। यदि जिस काल में तेन के साथ में संबंध हुआ था पूर्वकालीन विषय के साथ विज्ञान वही नष्ट हो गया मानते हैं यदि, और वर्तमान वाला वर्तमान में नष्ट हो गया तो फिर तेन एकदम सादृश्य नहीं हो पाएगा, किस आधार पर बोलोगे। एक तथा सादृश्य प्रत्यय अनुपत्ति तेन एकदम सदृशम, इति जो तेन एकदम सदृशम अहिंसा सादृश्य का ज्ञान होना था वो ज्ञान नहीं हो पाएगा, स्थिति आ जाएगी। टिप्पणियाँ हैं एक दो तीन, एक स्वार्थ दृष्ट वस्तु विषय का स्मृति अधिकरण भूत हो, माने दृष्ट वस्तु को विषय करने वाला सो स्मरण का अधिकरण बना हुआ जो ज्ञान होगा, जिस ज्ञान में स्मरण होना था वह तत्र अवगाही दोष बोध इत्यादि, उसमें ज्ञान होने वाला जो ज्ञान है उसी को कहा था स्मार्थ प्रत्यय। उपक्षीण इति अंतम, जो उपक्षीण शब्द तक है वहाँ तक जो दिया था किस लिए? यथोक्त स्मृति आधार सन एव नष्ट, उस स्मरण का आधार होता हुआ वो नष्ट हो गया विज्ञान हो पहले वाला, और वर्तमान वाला भी पैदा होता है नष्ट होता है, इसलिए फिर यहाँ पर क्षणिक बाद की हानि नहीं होगी, दोनों क्षणिक हो गए नष्ट होने पर भी हानि नहीं होगी, पूर्वादि की शंका थी। ये कहा दो में कहते वर्तमानी गए इदम वाला इसके लिए है, इदम इति अन्य वर्तमानी का, वर्तमान में होने वाली को वर्तमानी कहते, वर्तमान वाला ज्ञान है इदम, वर्तमान कालिका इदंता अवगाही, वो तत्ता का अवगाही था वो तेन वाला, और ये वर्तमान वाला क्या है इदमता का है, इदम से बोला जा रहा है अवगाही बोध बोधश्च इदम इदंताम अवगाहमानम, ऐसा है इदमता को अवगाहन करने वाला है ये इदमताम अवगाहमान, ये वनस्य ये भी जैसे इदंता का गहन करते करते नष्ट हो जाएगा, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, फिर कहाँ दो क्षण वृत्ति ज्ञान की आवश्यकता होगी, क्षणवाद यानी नहीं होगी, वो भी क्षणवाद ये भी क्षणवाद, यदि ऐसा कहे तो सिद्धांत कहेंगे आ गया तथा इत्यादि सिद्धांत बोलते हैं। तीन की टिप्पणी बताया है तेन इत्यव उपक्षीणम, तेन के द्वारा जो क्षीण हुआ स्मार्त ज्ञानम वो स्मृति संबंधी ज्ञान तेन के द्वारा नष्ट हो गया, तेन पद के द्वारा, तेन इदम सदृशम तेन पद के द्वारा, और इदम इति एव उपक्षीणम इदम भी नष्ट हो गया जो वर्तमानी ज्ञान था वर्तमानिकम ये भी नष्ट है, अतः तेन इदम सादृशम इति एकम ज्ञान नास्ती, तेन इदम सादृश एक ज्ञान तो है ही नहीं, तेन वाला ज्ञान भी नष्ट हो गया उसी काल में, इदम वाला भी नष्ट हो गया, तेन इदम सदृशम को जानने वाला ज्ञान है ही नहीं, तीसरा ज्ञान है ही नहीं, एक एकम ज्ञान नास्ती चेत यदि नहीं है तो तदा सादृश्य साधिक क्षणिकत्व यो हो, सादृश्य और क्षणिकत्व दोनों हो जो है असिद्धि, न सादृश्य की सिद्धि होगी न क्षणिकत्व की सिद्धि होगी, यदि सादृश्य लेना चाहो तो दो क्षण कम से कम चाहिए, और सादृश्य नहीं रहेगा या तो क्षणिकत्व नहीं रहेगा, यदि दो क्षण रहने वाला आया तो क्या होगा सादृश्य तो हो जाएगा किंतु क्षणिकत्व नहीं रहेगा, यदि क्षणिकत्व लेना है तो सादृश्य नहीं बनेगा, क्षणिकत्व और सादृश्य सादृश्य में कम से कम दो क्षण चाहिए तो क्षणिकत्व भी बना रहे और शादी से बन नहीं सकता, ये कहा ये बता दिया, ये कहा तथा इत्यादि से कहा सादृश्य इत्यादि क्षणिकत्व से आप सादृश्य शब्द के द्वारा ना, वहां तो सादृश्य अनुपत्ति बोला है तेन एकदम सदृश में सादृश्य प्रत्यय अनुपत्ति बोला है, तो सादृश्य शब्द से क्षणिकत्व भी उलक्षण है, क्षणिकत्व भी सिद्ध नहीं होगी, सादृश्य लोगे क्षणिकत्व नहीं रहेगा, क्षणिकत्व लोगे तो सादृश्य नहीं होगा, यही है उपलक्षण। तथा वार्तिकम वार्तिक कहते हैं तुम्हारा ज्ञान कैसा है, विज्ञानवादी का ज्ञान वार्तिकार बोलते हैं स्वरूपमात्र संबोधिनात्मनोपि क्षयोदयो ज्ञानम प्रत्यभिजानाति ध्वंसित्वात्नाभिचा परम सादृश्य क्षणिकत्वे द्वेत्वदिष्टे न प्रसिद्ध्यतः, ये वार्तिकार ने कहा स्वरूपमात्र संबोधि वो विज्ञान अन्य किसी को जानता नहीं, अपने को जानने वाला होता है कौन, वो विज्ञान तुम्हारा जो विज्ञान है स्वरूप मात्र का ज्ञान कर पाता है, क्यों क्षणिक है वो, अन्य का ज्ञान के लिए दूसरा क्षण चाहिए, दूसरा क्षण है ही नहीं उसे पास, स्वरूप मात्र संबोधि नात्मनोपि आत्मनोपि क्षयोदय वो ज्ञानम स्वरूप मात्र संबोधि ज्ञानम वहाँ ले जाकर अन्वय करना, स्वरूप मात्र को जानने वाला जो तुम्हारा ज्ञान है वह आत्मनोपि क्षयोदय न प्रतिभिजानादि, अपना भी उत्पत्ति और विनाश दोनों को नहीं जान पाता, क्यों वो ज्ञान कैसा है क्षणिक है, उत्पत्ति विनाश में दो क्षण कम से कम चाहिए, स्वयं का भी उत्पत्ति विनाश नहीं जान सकता जो ज्ञान तुम्हारा ज्ञान ऐसा है, स्वरूप मात्र संबोधि केवल अपना स्वरूप के जानने वाला है वो संबोधि, आत्मनोपि क्षयोदय संबोधि के साथ ज्ञान में ले जाना, स्वरूप मात्र को जानने वाला जो ज्ञान है आत्मनोपि स्वयं का भी क्षयोदय न प्रत्यभिजान आदि लागे नकार पूर्वक है, अपना भी उत्पत्ति और विनाश को प्रतिविज्ञा नहीं कर पाता, मैं वही था ऐसा ज्ञान नहीं कर सकता, क्यों छड़ी गया विज्ञान नहीं, उत्पन्न हुआ था अब विनाश होने जा रहा हूँ, दो क्षण चाहिए कम से कम, वो भी नहीं तुम्हारे पास नहीं जानता है, ये कहा तो फिर उस स्थिति में अपना भी नहीं जानता तो फिर नचा परम अन्य को भी जान नहीं पाएगा, स्वयं को भी नहीं जान सकता अन्य को भी नहीं जान सकता, अपरम विषय को भी नहीं जान पाएगा, क्यों छड़ी के बाद संबोधि है वो स्वरूप मात्र में रहने वाला ज्ञान है वो, इसलिए सादृश्य क्षणिकत्व द्वे, जो सादृश्य और क्षणिकत्व दो मानते हो ना, तो एक सादृश्य क्षणिकत्व, ये दो एक साथ बनता नहीं है। द्वे त्वदिष्ट न प्रसिद्ध, तो तुम्हारे लिए इष्ट है सादृश्य भी लेना चाहते हो और क्या क्षणिकत्व भी लेना चाहते हो। यदि क्षणिकत्व लो तो सादृश्य नहीं बनेगा, यदि सादृश्य लो क्षणिकत्व की हानि होगी। सादृश्य लेने पर तेन एकदम सदृश में कम से कम दो क्षण तो चाहिए, पूर्व वाले को तेन शब्द से लोगे और इदम को वर्तमान से लोगे, दो तो चाहिए। यदि क्षणिकत्व लेना है तो सादृश्य नहीं हो पाएगा, तो सादृश्य करना हो तो क्षणिकत्व की हानि होगी, बन नहीं सकता। क्षणिकत्व और सादृश्य दोनों को, दोनों तो इष्ट जो तुम्हारे लिए इष्ट है विज्ञानवादी को न प्रसिद्ध, तो दोनों प्रसिद्धि हो नहीं सकती, दोनों की सादृश्य भी नहीं क्षणिकत्व भी सिद्ध नहीं होगा, ये स्थिति आ जाएगी। ये सिद्धांत कहा अपरम मन सादृश्यम, वार्तिक मुझे अपरम दिया था ध्वंसित्वात् ना भी चाह परम कहा था, दूसरे को भी नहीं जानता ऐसा कहा, सादृश्य को भी नहीं जानता, अपने को भी नहीं जानता, सादृश्य को भी नहीं जानता हो गया। एक तथा सादृश्य अनुपत्ति, सादृश्य प्रत्यय अनुपत्ति तेन एकदम सदृशम, जब स्मृति प्रत्यय उसी काल में नष्ट हो गया तेन वाला, और वर्तमान में उत्पन्न होकर के भी इदम वाला भी नष्ट हो गया, इस स्थिति में सादृश्य ज्ञान हो नहीं पाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। अनेक दर्शन एक से अभावात, जो दो क्षण को जानने वाला एक व्यक्ति है ही नहीं तुम्हारे पास, तेन के साथ और इदम के साथ संबंध रखने वाला, तेरा इदम सदृशम, उस वस्तु के समान ये वस्तु है जाने के लिए कम से कम दो क्षण रहने वाला व्यक्ति चाहिए, तुम्हारे यहाँ ही नहीं, क्षणिक बाद में है ही नहीं कोई। एक अनेक दर्शिना, जो अनेक दृष्ट अनेक को देखने वाले का एक अभाव, एक व्यक्ति है ही नहीं वहाँ, जो दोनों क्षणों के वस्तु को जानने वाला एक व्यक्ति है ही नहीं। विपदेश अनुपत्ति, तुम्हारे यहाँ सादृश्य नहीं हो पाता क्षणिक बाद में, तो सर यदि सादृश्य लेना चाहोगे क्षणिकत्व की हानि होगी, और प्रतिविज्ञा भी नहीं हो पाती तुम्हारे यहाँ, वहाँ भी दो क्षण कम से कम चाहिए, सो यम वही यह, वह माने भूतकाल है, यह माने वर्तमान, ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी बात, यदि विज्ञान माने क्षणिक है तुम्हारे, तुम क्षणिकवादी हो, विज्ञान को क्षणिक मानते हो, उपदेश भी नहीं हो पाएगा, बौद्ध तुम्हें कैसे उपदेश करेंगे, जो उपदेश करने वाला विज्ञान वो तो नष्ट हो गया, उपदेश के पहले नष्ट हो गया, जिस वस्तु को देखा उसी काल में नष्ट हो गया, तो आगे किसको उपदेश करेगा, कैसे करेगा उपदेश। और एक दंड देते हैं, व्यपदेश अनुपत्ति, उपदेश भी नहीं हो सकेगा क्षणिक बाद में, क्या उपदेष्टा क्षणिक था वो तो नष्ट हो चुका है, अब उपदेश कैसे कर सकता है वो, उपदेश भी नहीं हो सकता, शिष्यों को उपदेश भी नहीं कर सकता विज्ञानवाद का। विपदेश माने उपदेश, उपदेश अनुपत्ति, ये भी दोष है विज्ञान एक क्षणिक विज्ञान बाद में, क्यों तो कहा द्रष्टव्य दर्शन नहीं उपक्षयाद विज्ञान से, तुम्हारा जो विज्ञान है उपदेष्टा वही होगा विज्ञान, वो द्रष्टव्य पदार्थ को देखते ही नष्ट हो गया, फिर उपदेश काल तो उसका आया ही नहीं तब तक नष्ट हो गया, उपदेश के पहले नष्ट हो गया, उपदेश में नहीं सकता तुम्हारे यहाँ, क्यों द्रष्टव्य दर्शन, द्रष्टव्य जो विषय है जिसका उपदेश करना था, जो द्रष्टव्य विषय था उसको दर्शन के द्वारा ही बन ज्ञान, दर्शन के ज्ञान के द्वारा ही उपक्षयात, वो उपक्षीण हो गया, नष्ट हो गया वो उपदेष्टा, विज्ञान तो नष्ट हो गया जिसने उपदेश करना था, विज्ञान से अतिरिक्त है ना आत्मा तो है ही नहीं, उपदेश विज्ञान नहीं करना था, किंतु द्रष्टव्य पदार्थ का देखते ही देखते नष्ट हो गया वो, तो उपदेश काल मिला ही नहीं उसको, वो क्षणिक है, तो कैसे उपदेश करेगा वो विज्ञान, इसलिए भी क्षणिक बात नहीं हो सकता, इस हेतु से भी, क्या हेतु है, उपदेश नहीं हो सकेगा क्षणिक बात में, क्षणिक विज्ञान हो नहीं सकता था। विपदेश अनुपत्ति स, यही है, ये भी एक दंड है, तीसरा हेतु दिया, विपदेश न होना भी है, उपदेश नहीं हो सकना क्षणिक बाद में, ये भी दोष है, क्षणिक बाद मान पर उपदेश नहीं हो पाए, क्यों द्रष्टव्य दर्शन है नहीं, जो द्रष्टव्य वस्तु को देखते देखते ही वो नष्ट हो गया, उपक्षया नष्ट हो गया विज्ञान, उपक्षयाद विज्ञान से कहा। चार की टिप्पणी है ना, प्रथम दर्शन है ना, प्रथम दर्शन जो हुआ, जिसको दर्शन हुआ आगे जाके उपदेश करना था उसका, ये घट है ये पट है उपदेश करना था, पहले दर्शन में ही समाप्त हो गया वो, माने सादृश्य कहने के लिए दो तो चाहिए ना, तो पहले वाले में नष्ट हो गया विज्ञान, तो दूसरे के समय नहीं मिला तो कैसे उपदेश करेगा वो। ठीक है, विज्ञान से पांच की टिप्पणी बताया है, दृष्टु जो विज्ञान रूपी दृष्टा है ना तुम्हारा, उस अतिरिक्त आत्मा तो मानते नहीं हो, विज्ञान स्वरूप जो दृष्टा है वो नष्ट हो गया है दृष्ट काल में ही। विज्ञान से बोली इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम इति विनिर्देश अनुपत्ति। हाँ देखो भाई, मैंने इसको मैं देखता हूँ और इसको मैंने देखा था, ऐसा दो उसको मैं देख उसको मैंने देखा था इसको मैं देखता हूँ, ये दो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्षणिक है तुम्हारा विज्ञान। इदम पश्यामि, ये उपदेश इस प्रकार का, मैं ऐसा देखता हूँ और अदो अद्राक्षम उसको मैंने देखा, ये दोनों इति विनिर्देश अनुपत्ति ही, ये विनिर्देश नहीं हो पाएगा। क्यों? दोनों को देखने वाला ही उपदेश कर सकता है। क्या कर सकता है? इदम और अध, दोनों को देखा हो जिसने, स्थायी दृष्टा हो, वही ये बोल सकता है इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम, इसको मैं देखता हूँ उसको मैंने देखा। कौन कर सकता है? स्थायी हो। और तुम्हारा विज्ञान कैसा है? अस्थायी, क्षणिक है, ऐसा नहीं बोल पाए। क्यों? अदो अद्राक्षम भूतकाल वाला है और इदम पश्यामि वर्तमान काल वाला है, दोनों का दृष्टा ही नहीं तुम्हारे पास, उपदेश भी नहीं कर सकता तुम्हारा क्षणिक विज्ञान वाद, ये भी दोष है। ठीक है, इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम इति व्यपदेश, यही उपदेश जो है इस प्रकार का उपदेश अनुपत्ति ही, वो हो नहीं सके, युक्ति संगत नहीं होती तुम्हारे यहाँ। क्यों? दृष्टवतो व्यपदेश क्षण अनवस्था, जिसने देखा है जिस भी विज्ञान में, व्यपदेश काल में, उपदेश काल में है ही नहीं, वो नष्ट हो चुका है, क्षणिक है ना, वो नष्ट हो चुका है। तो कैसे उपदेश करेगा वो विज्ञान, इसको मैंने देखा है, इसको देखता हूँ, उसको देखा है इत्यादि, कैसे बोलेगा? नहीं कर सकता। दृष्टवतो ही छह की टिप्पणी में कहा, विज्ञान से जो देखा हुआ विज्ञान होगा वही उपदेश कर सकता है, उपदेश तो वही हो सकता है, उसने देखा ही नहीं कैसे उपदेश करेगा। इदम और अध दो प्रकार के, मान भूतकाल और वर्तमान काल को लेकर कैसे उपदेश करेगा वो? इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम, भूतकाल और वर्तमान काल दो है, कैसे करेगा? नहीं हो सकता। अथ पूर्वादि बोल सकता है नानो, या अथ माने नानो अवतिष्ठते, अवतिष्ठेत क्षणिकवाद हानि, नहीं रहेगा वो, भूतकाल वर्तमान काल दोनों में रहेगा। इदम पश्यामि बोल सकता है, अदो अद्राक्षम बोल सकता है, कहे तो क्षणिकत्व की हानि हो जाएगी तुम्हारी। उपदेश के लिए तुम दोनों कालों को प्रश्न करने वाला यदि विज्ञान स्वीकार करोगे, उस स्थिति में क्षणिकवाद का हानि हो जाएगी, त्याग हो जाएगा, तुम्हारे सिद्धांत की हानि है, तुम क्षणिकवादी हो। ठीक है, अथवा माने ननु अवतिष्ठते, यदि यदि वो विज्ञान रहता है उपदेश करने वाला, दोनों कालों को प्रश्न करने वाला, तो क्षणिकवाद हानि, उस काल में क्षणिकवाद की हानि हो जाएगी, तुम क्षणिकवाद क्षणिकवाद वाले हो, तुम हानि हो जाएगी, दोनों तरफ से फंसने वाला है। यदि स्वीकार करते तो क्षणिकत्व की हानि, स्वीकार न करे ये व्यवहार नहीं हो पाए। कौन व्यवहार? इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम, ये उपदेश नहीं कर सकता, क्यों? तुम्हारे थाई नहीं है, क्षणिक है विज्ञान। सात और आठ की टुकड़ी में कहा, पूर्वार्थ दर्शन विज्ञानम भविष्यत अर्थ दर्शन अवसान, और ऐसा थाई एक दृष्टा नहीं है। क्यों? पहले विषय को देखा जो देखने वाला विज्ञान है, और भविष्यत अर्थ को जा करके समाप्त होने वाला जो विज्ञान होगा, वो है ही नहीं तुम्हारे यहाँ, क्षणिकवाद है, बन नहीं सकता, एक कहा यही नहीं। तो यदि ऐसा रहता हो तो क्षणिकवाद की हानि हो जाएगी। एक व्यक्ति ने पूर्व जो विषय है, अर्थ मान विषय, पूर्वार्थ दर्श विज्ञान, पहले विषय को देखने वाला जो विज्ञान होगा, उस विज्ञान का भविष्यत अर्थ दर्शन अवसानम, भविष्यत अर्थ मान विषय तक उसकी स्थिति नहीं है, इसलिए इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम ये शब्द नहीं बोल नहीं पाएगा वो विज्ञान, क्यों? क्षणिक है तुम्हारे यहाँ का। आठ में कहा, तरही तब तो क्या होगा? क्षणिकवाद हानि। यदि रहता हो विज्ञान, दोनों कालों को प्रश्न करने वाला रहता हो, तो क्षणिकवाद की हानि हो जाएगी, भाष्य में बताएगा। फिर शंका हो सकती, नहीं जिसने देखा नहीं उपदेश करेगा, इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम कौन बोलेगा? अदृष्ट वाले ने, देखा नहीं जिसने। अतः अदृष्टवतो, जो अदृष्ट वाला है, अदृष्टवान है, जिसने देखा रहे विषय को, इदम को भी नहीं जानता, अदा को भी नहीं जानता, उसका उपदेश होगा, उपदेश करेगा, इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम बोलेगा, जिसने देखा नहीं, दोनों कालों को साथ संबंध नहीं, वो करेगा। अतः अदृष्टवतो व्यपदेश, सादृश्य प्रत्यक्ष, उपदेश भी वही करेगा जिसने, जिस विषय को देखा नहीं वो व्यक्ति करेगा, और सादृश्य ज्ञान भी उसी को होगा। तेना इदम सदृशम भी वही बोलेगा, कौन? जिसने तेन को भी नहीं देखा, इदम को भी नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति बोलेगा तेन इदम सदृशम, स्वयं भी वही बोलेगा, प्रतिविज्ञा भी ऐसे वही उसी को कैसे स और इदम स्वयं दोनों को देखा ही नहीं जिसने, उसी को होगा। ये शंका बौद्धों की ओर से करे तब तो यही अतः जब दृष्टवान मानेंगे तो देखने वाला दो कालों को छोड़ने वाला है ही नहीं, और प्रतिविज्ञा हो नहीं पा रही, प्रतिविज्ञा होती है व्यवहार में रोक नहीं सकते कोई, तेना एकदम सदृशम प्रतिविज्ञा होती है स्वयं, तेना एकदम शब्द में सादृश्य होता है, स्वयं प्रतिविज्ञा भी होती है। तो देखने वाले यदि दोनों को जानने वाला को यदि मानोगे क्षणिक बात नष्ट हो जाएगा, स्वयं में दो क्षण चाहिए कम से कम, तेन एकदम सदृशम में भी पूर्व काल पर काल दोनों को छूने वाला चाहिए, क्षणिक बात की हानि होगी। तो बोलता न देखने वाले का होगा, जो देखता है देखा नहीं जिस विषय को देखा नहीं उपदेश वही करेगा, और प्रतिविज्ञा भी उसी को होगी स्वयं तेन एकदम सदृशम कहा बहुत बोला। अच्छा अदृष्ट बतो व्यपदेश सादृश्य प्रत्यक्ष, दोनों काम उसी का होगा, किसका, जिसने देखा नहीं विषय को, तेना एकदम सदृशम वो भी वही बोलेगा जिसने देखा ही नहीं, और स्वयं भी यही बोलेगा इत्यादि, और उपदेश यही करेगा। तदानिम कहते तब तो क्या दोष में फंस जाओगे, सिद्धांत बोलते तदानिम नौगी टिप्पणी कहा द्रष्टुरेव व्यपदृष्टित्वात् नियमाभावे, दृष्टा ही उपदेष्टा होता है ऐसा नियम नहीं, अदृष्टा भी उपदेश कर सकता हो यदि, कौन दृष्टा ही उपदेष्टा होता है ऐसा यदि अभाव है, मैंने अदृष्टा भी कर सकता है यदि ऐसा मानोगे, बिना देखे भी उपदेश कर सकता है। नियम तो है कि दृष्टा ही उपदेश कर सकता है, जिसने देखा भी उपदेश करेगा, किंतु अदृष्टा भी यदि कर सकता है तो क्या दोष आ जाएगा। कहते हैं जात्यंधस्य एव, जन्मांध जो होगा, जाति माने जन्म, जन धातु से मनिन प्रत्यय करेंगे तो जन्म होता है, और तिन करेंगे तो जाति होता है, एक ही है जाति और जन्म एक ही है, जन्म प्रमाण पत्र बोलो चाहे जाति प्रमाण पत्र बोलो एक ही होता है, जाति माने जन्म। तो जात्यंध से जैसे जात्यंध से रूप विशेष उपदेश, रूप विशेष भी जैसे अंधा व्यक्ति को रूप का उपदेश करना होता है, क्या होगा, अंधा व्यक्ति रूप का नीलपितादि रूप का उपदेश करता हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों देखा नहीं, तो बिना देखे तुम्हारे यहाँ उपदेश हो सकता है, अदृष्टवान का उपदेश होगा, तो ये तो उस तरह हो जाए जैसे अंधा व्यक्ति को रूप का उपदेश करना, अदृष्ट है रूप देखा नहीं उसने, तो उपदेश करना हो जाएगा, अंधा व्यक्ति भी रूप का उपदेश करने लग जाएगा यदि अदृष्ट वाला विज्ञान, जिस विज्ञान ने दोनों को देखा नहीं उसी को सादृश्य ज्ञान होना, तेन एकदम सदृशम यही, और इदम पश्यामि इदम अद्राक्षम आदि जो भूत भविष्यत को छूने वाला विज्ञान है वो मानना इत्यादि जो होगा अदृष्टवान का, जिसने देखा नहीं जिस विज्ञान ने देखा ही नहीं वो उपदेश करेगा, ऐसा मानोगे तो जात्यंध के समान दोष आ जाएगा, कैसा जन्मांध के रूप का उपदेश करने के समान होगा, कर नहीं सकता वो, जन्मांध व्यक्ति कैसे रूप का उपदेश करेगा। उसी प्रकार जो विज्ञान ने कुछ देखा ही नहीं उसको कैसे सादृश्य ज्ञान होगा, ठीक है, तदानि माने इस जब दृष्टा ही उपदेश करता होता ऐसा न मानने पर अदृष्टा भी उपदेश कर सकता हो तो स्थिति में जात्यंत से जो जन्मांध व्यक्ति के समान रूप विशेष उपदेश रूप का, रूप विशेष का वो भी नील पितादि रूप विशेष का, किसका, ये नीला है ये पीला है ऐसा करके बोलेगा, कौन बोल सकता अंधा, स्थिति समान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तत्सादृश्य प्रत्यय वो जो सादृश्य प्रत्यय वो भी सर्वम अंध परंपरा एव, उपदेश भी अंध परंपरा हो जाएगी और सादृश्य प्रत्यय भी अंध परंपरा, जैसे अंधे को रूप का ज्ञान होना इस प्रकार हो जाएगा, माने बिना देखे उपदेश यदि कर सकता हो और सादृश्य ज्ञान उसको होता हो बिना देखे पदार्थ, तेन एकदम सदृश में देखे बिना नहीं होता, उस वस्तु के समान ये वस्तु बोलने के लिए देखना पड़ेगा, बिना देखे वो उसका ज्ञान नहीं हो सकता, और इदम पश्यामि वस्तु का देख रहा है देखने वाला चाहिए, अदो अद्राक्षम उसको मैंने देखा कहने वाला उपदेश भी, उपदेश होना भी के लिए मैंने दृष्टा चाहिए, बिना देखे कर नहीं सकता, यदि बिना देखे कर सकता हो तो जो जन्मांध व्यक्ति है उसको रूप का उपदेश करना होगा, होता है क्या, नहीं होता, ये दंड दे रहे जातन से रूप विशेष उपदेश तत्सादृश्य प्रत्यक्ष, और जो उसका जो सादृश्य प्रत्यय होना है सर्वम अंध परंपरा इति, सारे के सारे अंध परंपरा हो जाएगी, प्रसिद्ध ऐसे प्रसंग होगा। प्रसंग आएगा। और सर्वज्ञ शास्त्र प्रणादि च प्रणादि न तो एक सिद्धते, ये जो सर्वज्ञ बुद्ध को तुम सर्वज्ञ बोलते हो, शास्त्र का प्रणन किया उन्होंने, आरंभ किया, ये भी क्या होगा, ये भी सिद्ध नहीं होगा, क्यों क्षणिक है सब, बिना देखे शास्त्र का प्रणय हो सकता है क्या अदृष्टवान का, ये सर्वज्ञ तुम अपने गुरु जी को जो सर्वज्ञ मानते हो उनके भी नहीं हो पाएंगे, बिना देखे तो शास्त्र का प्रणय से वो नहीं होने से लेखन नहीं हो सकता, इसलिए सारे के सारे ये बोले क्षणिक बात में घटता नहीं कोई भी बात, उपदेश भी नहीं कर सकता, सादृश्य ज्ञान भी नहीं हो पाता, प्रतिविज्ञा ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता क्षणिक बात में। ठीक है, टिप्पणियाँ हैं जात्यंतर से दस की टिप्पणी में कहा, अत्र वार्तिके, इसमें वार्तिक हैं, वार्तिक में कहा है जात्यंतवत् न च दृष्ट्वा कश्चित् व्यपदिशेत् इह सादृश्याधिषणां चेह न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जैसे जात्यंत है जन्मांत व्यक्ति है ना, उसके समान जात्यंतवत् वति प्रत्यय लगा दिया, माने जन्मांत के समान, जैसे जन्मांत उपदेश नहीं कर सकता ना, यदि उपदेश करता हो रूप का विज्ञान उपदेश कर सकते जात्यंत, ठीक इस प्रकार जात्यंतवत् न च अदृष्ट्वा कश्चित् व्यपदिशेत्, जात्यंत उपदेश क्यों नहीं करता, देखता नहीं इसलिए उपदेश नहीं कर सकता, तो देखे बिना कोई उपदेश नहीं कर सकता, तो विज्ञान ने जो नहीं देखा वो विज्ञान उपदेश नहीं कर पाएगा, क्षणिक विज्ञान। इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम, ये बोलना है तो दो काल छूता नहीं तुम्हारा विज्ञान, और देखे बिना बोल नहीं सकता, क्यों देखे बिना बोले तो जन्मांध भी रूप का ज्ञान कराए उपदेश करे। ठीक है, जात्यंधवत् जैसे जाति से अंधा है, जन्म से अंधा है व्यक्ति, न च अदृष्ट्वा कश्चित् व्यपदिशेत्, माने कोई भी व्यक्ति उपदेश नहीं कर सकता है देखे बिना, जात्यंध के समान जैसे देखता नहीं तो उपदेश नहीं कर सकता हो, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति देखे बिना उपदेश नहीं कर सकता, यह वह देखेगा तब बोलेगा, यह वह कब बोलेगा, यदि यह वह को जानने वाला विज्ञान है तो क्षणिक बाद की हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अब यह हुआ को नहीं देखा उपदेश नहीं कर सकते, जैसे जन्मांध नहीं कर सकता, यही है एक, यही है दूसरा सादृश्य अधिषणाम च, सादृश्य के अधिषणा मान विज्ञान, सादृश्य का जो धीषण है विज्ञान है, बुद्धि को धीषण बोलते हैं, विज्ञान है धीषणाम च, यह न कश्चित कर्तुमर्हति, ये व्यवहार में कोई भी उसका व्यवहार नहीं कर सकता, सादृश्य का ज्ञान भी नहीं कर पाएगा अदृष्टवा, क्या है देखे बिना, देखे बिना सादृश्य का ज्ञान, तेरा एकदम सदृश में उस वस्तु को पहले देखा हो, जिसका सादृश्य इसमें लानी हो, जिसमें सादृश्य आना है उसको भी होना देखना चाहिए, और जिसका सादृश्य लानी हो उसको भी देखना चाहिए, तो वहाँ होने पर दोनों क्षण रहेगा तो क्षण बाद कहानी हो जाएगी, और देखे बिना ऐसा सादृश्य ज्ञान होता नहीं है, इसलिए क्षणिक बात बोलना सरल है, सिद्ध करना मुश्किल है, सिद्ध कर नहीं सकता कोई, ये कहा ग्यारह की टिप्पणी हो गई ना, यह माने व्यवहार दशा, या भारतीय मुझे यह चाह यह दिया था ना, व्यवहार काल में कहा कश्चित माने प्राचीन, प्राचीन दर्शन सुनने, पहले जिसको देखा नहीं है उसका उपदेश कर नहीं सकता आज, प्राचीन माने पूर्व काल में जो देखा नहीं उसको आज उपदेश नहीं कर सकता, और ये स्थिति है, ये कहा पूर्वदर्शन से शून्य जो व्यक्ति होगा, पहले देखा नहीं जिस व्यक्ति ने, उसका उपदेश नहीं हो सकता, क्यों उपदेश करने वाले को पहले देखना होगा, बाद में उपदेश होता है, पहले पढ़ना होगा उसके बाद पढ़ाना होता है, कम से कम दो क्षण तो चाहिए होगा, ज़्यादा क्षण नहीं तो दो क्षण तो मानना पड़ेगा, वो भी नहीं मानना क्षणिक बात भी लेना, और उपदेश आदि सब मानना व्यवहार में कैसे होगा, हो नहीं सकता। ग्यारह में कहा पूर्व दृष्टि है ना सदृशम इधम, सादृश्य ज्ञान यही है, ये हो नहीं सकता, सादृश्य प्रत्यक्ष बोला था भाष्य में, उसका अर्थ यही है पूर्व दृष्टि के साथ में सदृश्य लाना है, किसमें पहले जिसको देखा उसका सादृश्य इसमें लाना है, वर्तमान वाले में लाना है, तो दो क्षण भी नहीं टीके तो कैसे सादृश्य ज्ञान होगा उसको। ठीक है, आगे सर्वशास्त्र के प्रणनादि न एतत् सिद्ध, सर्वशास्त्र के प्रणनादि सिद्ध नहीं होगा, क्यों पहले सर्वशास्त्र को जानेगा तब तो लेखन कार्य करेगा, वहाँ भी कम से कम दो क्षण चाहिए, संपूर्ण जो सर्वज्ञ हैं सर्वज्ञ जो गुरु जी को मानते हो ना, उनको शास्त्र प्रणायन नहीं होगा। शास्त्र प्रणायन करने पहले गुरु जी चल बसे, क्षणिक है ना सब विज्ञान क्षणिक है, तो फिर कैसे शास्त्र का लेखन करेंगे, उपदेश कैसे करेंगे, कुछ तो समय चाहिए होगा, क्षणिक विज्ञान बोल नहीं सकता। और भी दोष है, अकृताभ्यागम कृतनाश कि कृत विप्रणाश दोष हो तो प्रसिद्ध तरह क्षण क्षण बाद, ये क्षण बाद में ये दो दोष तो प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अति प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध तर है दोनों, कैसे है ये प्रसिद्ध ही नहीं प्रसिद्ध तर है। जो ज्ञान अभी उत्पन्न हुआ है इसका जो सुख दुख का अनुभव होगा, ये किस दंड का किसका फल मिला इसको, पूर्व में इसने किया था क्या कोई, ये तो अभी पैदा हुआ है, तो अकृत का अभ्यागम दोष हो जाए प्राप्ति, इसने कुछ किया ही नहीं दंड मिला दुख भोगा, अभी पैदा हुआ दुख आया साथ में, तो अकृत का अभ्यागम माने प्राप्ति प्राप्ति होगी। और तो आगे क्या इसमें इस क्षण में जो कुछ किया था आगे इसको कुछ मिलेगा, क्यों स्वयं नहीं रहता, स्वयं नाश है, तो किया हुआ का नाश हो जाएगा फल दिए बिना, अकृत का प्राप्ति किया हुआ का नाश। यदि थाई दृष्ट थाई व्यक्ति हो तब तो पूर्व काल में किया दूसरे काल में फल मिलना है, या थाई है ही नहीं विज्ञान क्षणिक है, जिस क्षण में पैदा हुआ पहले कुछ किया नहीं वो तो अभी पैदा हुआ है, तो उस काल में जो दुख मिला वो अकृत का अज्ञान है, और ये वर्तमान काल में जो कुछ किया उसने पैदा हुआ काल में आगे फल नहीं मिलना, क्यों स्वयं नष्ट हो जाता उसी काल में। ये तो प्रसिद्धतर दोष है क्षणिक विज्ञान बाद में कहा अकृताभ्यागम और कृत विप्रणाश दोष हो तो प्रसिद्ध तर, ये बोल दिया ये दोनों दोस्तों प्रसिद्ध तर है, किसमें क्षणिक बाद में क्षणिक विज्ञान बाद में प्रसिद्ध है ये बताया। ठीक है तत्र हेतु महा कहते हैं प्रसिद्ध तर टिप्पणी है क्षणभंग बाद भंग है वो क्षणभंगवादे कर्तृप भोक्तृत्वस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, क्षणभंगवाद जो क्षण विनाशीवाद है ना भंग, तो क्षणभंगवाद जो होगा विज्ञानवादी बोलते क्षण क्षण में नष्ट होना मानते हैं, उस बाद में कर्तृप भोक्तृत्वस्य कर्ता ही भोक्ता बनता है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, जो कर्ता होगा वही भोक्ता बनेगा सिद्ध, क्यों पूर्व काल में कर्ता होता है दूसरे काल में भोक्ता होता है, क्या होता है इस जन्म पर जन्म छोड़ो कम से कम दो काल तो चाहिए, पूर्वापर काल तो चाहिए, पूर्वापर काल के लिए तुम्हारे पास विज्ञान है क्या, नहीं सकता। प्रसिद्ध तर एक क्षणभंगवाद है, जो क्षणभंगवाद तुम्हारा है उसमें कर्तुरेव भोक्तृत्वस्य वक्तुम कर्ता ही भोक्ता होता है ऐसा कहा ना कि अशक्यत्वाद संभव नहीं है, क्यों कर्ता और भोक्ता में कम से कम दो काल तो चाहिए, पूर्वापर काल चाहिए, पूर्व काल में कर्ता बनना उत्तर काल में, किंतु तुम्हारे पास है ही नहीं दो काल दिखाई नहीं सकते, यदि दो काल में वो दिखाओगे क्षण भंग बाद नष्ट हो जाएगा, क्षण भंग मानोगे दो काल नहीं है, कर्ता और भोक्ता एक हो नहीं पाएगा, ये भी दोष है, कर्ता कोई और होगा भोक्ता कोई और बन जाएगा, पहले वाला विज्ञान कर्ता हो गया तो दूसरा वाला भोक्ता हो जाएगा, ये भी दोष आएगा। एक तस्मात अस्मद इष्ट स्थाई आत्मा अस्थ है, इसलिए हमारे वेदांत में जो इष्ट है कौन स्थाई आत्मा, विज्ञान है विज्ञान से अतिरिक्त जो आत्मा है स्थाई आत्मा हमारे लिए इष्ट है अस्थ है, उसी को विश्वास करना चाहिए, आत्मा में विश्वास करना चाहिए, क्यों कर्ता भोक्ता एक हो सकता है स्थाई आत्मा मानने पर, क्या मानने पर हाँ पूर्व काल में कर्ता बना उत्तर काल में भोक्ता बन जाएगा, इसी को विश्वास करना चाहिए अस्थ है, उसी में स्थिति बनानी चाहिए। तथा न अकृता आगम आदि ही हाँ अकृताभ्यागम आदि दोष नहीं आएगा, कृत दोष नहीं आया, क्यों थाई आत्मा है पूर्व जन्म में किया था उसने अनादिकाल से है अनंत काल तक रहेगा, तो वर्तमान में जो फल मिला पूर्व काल में किया हुआ का फल और आगे जो फल मिलेगा इस काल का फल चलता रहेगा, तो या अकृत का अभ्यागम और कृत का विप्रणा दोष नहीं आता है थाई आत्मा मानने पर। कहा तथा च न अकृता अकृत आगमादिर न वा व्यपदेश व्यपदेश की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी, ऐसी बात भी नहीं, उपदेश भी हो जाएगा पूर्व काल में देखेगा उत्तर काल में उपदेश करेगा आत्मावाद में, और व्यपदेश प्रतिविज्ञा दी अनुपत्ति, और प्रतिविज्ञा भी हो जाएगी आत्मवाद में, क्यों वो आत्मा तेरह काल में था, इदम काल में भी है, कोई अनुपत्ति कोई आपत्ति नहीं आएगी था ही आत्मा मानने पर, उपदेश भी हो जाएगा, सादृश्य ज्ञान भी हो जाएगा, स्वयं भी बोल सकता है, प्रतिविज्ञा हो जाएगी, सब हो जाएगा, सर्वम निर्मलम आत्मवाद में सबके सब निर्दोष हैं, क्या है सब मानने में सिख होता है, कर्ता भोक्ता भी मानना बन जाएगा, क्यों पूर्व उत्तर का थाई आत्मा है, और पूर्व जन्म के कर्म को इस फल भोगना भी मिल जाएगा, अकृत का अभ्याग बने को पूर्व जन्म में आत्मा तो वही है, थाई शरीर नहीं था, आत्मा तो था ना वही, पूर्व शरीर विष्णु होकर कर्म किया, उत्तर शरीर में भोगता है, और कृत विनाश भी नहीं होगा, इस शरीर में कर्म करता है अगले शरीर में भोक्ता बनता है, सारा सबके सब शुद्ध है यहाँ किसमें आत्मवाद में, हम आत्मवादी हैं और तुम विज्ञानवादी छड़ी गोपी कैसा छड़ी, उसमें कुछ भी नहीं बनता है, सब स्वयं प्रतिविज्ञा भी नहीं हो सकते तुम्हारे यहाँ, तेना एकदम सदृशम भी नहीं हो पाता, इदम अद्रा इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम इत्यादि व्यवहार भी नहीं हो पाएगा, कर्ता भोक्ता भी बन नहीं पा रहा है, हाँ अकृत आज्ञा को दोष आ रहा है, कृत विप्रणाश दोष आ रहा है, इसलिए थाई आत्मा स्वीकार करो, हाँ क्षणिक विज्ञान भरोसे मत रहो, ये कहना है। ठीक है आगे, तत्र हेतु महागत है, हेतु बताते हैं उसमें, ये बताते हैं कि अनेक बोलते हैं, माने यहाँ पर बौद्ध बात में क्या था, क्षणिक विज्ञानवादी ने माने सादृश्य को लेने के लिए, हमारे यहाँ विज्ञान कोई स्थायी नहीं है, क्षणिक ही है, तेरा इदम यही सादृश्य का स्वरूप होता है, तेरा इदम सदृशम, तो तेरा उसी काल में स्मृति ज्ञान है नष्ट हो गया, वो ज्ञान नष्ट अभी नहीं है, और इदम भी वर्तमान कालिक नष्ट हो गया, इसलिए कहाँ से दोष आएगा, दो क्षण वाला दोष हमारे आएगा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं रहा, दोनों नष्ट हो गए, तो तब कहा, तब सिद्धांत कहा तब तो सादृश्य नहीं हो पाएगा, क्या है सादृश्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा स्थिति में, किस कैसे करोगे, तो उसमें हेतु देते हैं सादृश्य का ज्ञान क्यों नहीं होता है, हेतु दिया, अनेक दर्शन एक अभाव, यही भाषण में कहा, देखो अनेक वस्तु को देखने वाला एक व्यक्ति नहीं है वहाँ, कहाँ क्षणिक बात, जब पूर्वकालिक विषय को देखा वो वहीं नष्ट हो गया, और वर्तमान काल को देखने वाला यही नष्ट होता है, एक व्यक्ति ने पूर्वकाल उत्तरकाल को स्पर्श करने वाला, इसलिए सादृश्य ज्ञान नहीं होगा, तेन इदम सदृशम सोयम इति प्रतिविज्ञा भी नहीं होगी इत्यादि, ये कहा था। तेरह की टिप्पणी में कहा सादृश्य अनुपत्तो बोल दिया, सादृश्य नहीं हो सकता है, आगे टीका में कहते हैं परपक्षे दोषांतर वहा, परपक्ष माने बौद्ध पक्ष, जो विज्ञानवादी बौद्ध है उसमें अन्य दोष भी है, केवल यही दोष नहीं, क्या है व्यपदेश अनुपत्यश्च, कहा उपदेश भी नहीं हो सकता है क्षणिक बाद में, व्यपदेश माने उपदेश, बी लगा तो बन गया व्यपदेश, बी और अप लगा दिया, उप लगा दे उपदेश हो जाता, जी और अप उपसर्ग लगा दे व्यपदेश हो गया, दिस धातु है, उपदेश भी नहीं हो सकता, क्यों उपदेश करने वाले को पहले उपदेश से जो विषय होगा उसको जानना चाहिए ना, कैसे करेगा उपदेश को, क्यों उपदेश काल में उपदेष्टा नहीं रहेगा, वो भी क्षणिक है, क्या है उपदेष्टा कौन है, विज्ञान है तुम्हारा, उससे अतिरिक्त तो है ही नहीं, नहीं रहेगा, यही है, ये कहा व्यपदेश अनुपत्ति से द्रष्टव्य दर्शन है नहीं वो उपक्षार, जो द्रष्टव्य पदार्थ के दर्शन के द्वारा विषय को देखते देखते नष्ट हो गया, उपदेश काल बचा ही नहीं उसके पास, इसलिए उपदेश भी नहीं हो सकता, विज्ञान को यही बताया। ठीक है, तदेव विवृत्ति, कैसे उपदेश नहीं हो सकता उसी की व्याख्या करते हैं, क्षण के बाद में उपदेश नहीं हो सकता इसी की व्याख्या, इदम पश्यामी अदो अद्राक्ष, ऐसा उपदेश होना चाहिए, क्या है देखो भाई मैं इसको देखता हूँ अभी और उसको मैंने देखा था, इत्यादि उपदेश जो होते हैं, इति व्यपदेश अनुपत्ति, ये उपदेश नहीं हो सकते, क्यों इदम और अद का संबंध हो नहीं सकता है, एक काल में भिन्न काल वाले हैं, भूतकाल और वर्तमान काल वाले हैं, तो माने वो दृष्टा जो है उपदेश करता एक ही काल में है, समाप्त हो जाता है, दोनों काल प्रश्न नहीं कर सकता, एक दृष्टवतो व्यपदेश क्षण अनवस्थान, क्यों नहीं होता उपदेश, कहा जो देखने वाला है वर्तमान काल में नहीं है, उपदेश काल में जीवित नहीं है वो क्षणिक है वो भी, ठीक है विपदेश क्षण अनवस्थाना सिद्धिम संकित्वा दूषयति कहा। विपदेश उपदेश क्षण में अनवस्थान की असिद्धि है, वहाँ अवस्था होती है, व्यवस्था होती है, रहता है वो, ऐसे शंका करवा करके दूषित करते हैं। शंका करवाएंगे बहुत दूर से, नहीं उपदेश काल में रहेगा वो, नष्ट नहीं होता, तो ऐसा शंका करवा कर दूषित करते, दोष देते हैं सिद्धांति कहा। अथ इत्यादि उनकी ये शंका है। अथ अब तिष्ठे तक नहीं रहता है वो, उपदेश काल में भी रहेगा, विषय को देखने वाला उपदेश काल में भी रहेगा, कहे तब तो क्षणिकवाद की हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगा क्षणिकत्व तो क्या हानि, हाँ यदि रहेगा फिर क्षणिक कहाँ रहा वो, कम से कम दो क्षण तो तुम्हारा लेना पड़ेगा तुम्हारे मत से भी, तुम्हारे सिद्धांत है क्षणिकवाद, उसका हानि हो जाएगी। ठीक है, हमें कहते हैं अन्यो दृष्टा अन्य व्यपदेष्टा इतिहास में बने, हमारा अदृष्ट वाला करेगा ना, दृष्टा अन्य था वो विषय का, उपदेश करने वाला अन्य हो, जिसने देखा नहीं वो होगा, देखने वाला दूसरा और उपदेश उपदेश करने वाला दूसरा, माने अदृष्टा होगा उपदेश करने वाला, जिसने देखा नहीं उपदेश करेगा, ऐसे पक्ष आएगा इस तरह से बजना चाहते हैं वो, माने उपदेश भी हो जाएगा और क्षणिक बाद की हानि भी नहीं होगी, क्यों, देखने वाला अन्य था, उपदेश करने वाला अन्य है, ये कहना चाहते हैं। अन्यो दृष्टा अन्य व्यपदेष्टा इति आशंका है, भाई देखने वाला अन्य है, उपदेश करने वाला अन्य है, कहाँ क्षणिकत्व की हानि हो गई, नहीं होती, एक शंका करवा कर उत्तर देते, परिहरति खंडन करते हैं। अथ इत्यादि कहा। अथ अदृष्टवतो व्यपदेश, सादृश्य प्रत्यक्ष दोनों, सादृश्य ज्ञान भी उसी को होगा जिसने देखा नहीं उसी को, तेने को नहीं जानता, इदम को नहीं जानता, वही बोलेगा तेना इदम सदृशम, और उपदेश भी उसी को वही करेगा, कौन, जिसने देखा ही नहीं कुछ, माने इदम पश्यामि अधो अद्राक्षम, दोनों का ज्ञान नहीं है, इस वस्तु को मैं देखता हूँ, देखा नहीं, अधो अद्राक्षम उसको मैंने देखा वो भी नहीं है, तो अदृष्टवान है वो, देखा नहीं विषय, वही उपदेश करेगा, यदि ऐसा करे तो तदानिम इत्यादि का, तब तो क्या होगा, जात्यंतर से रूप विशेष व्यवदेश व्यवदेश, जैसे जन्मांध को रूप का उपदेश करने के समान होगा, क्या होगा, जन्मांध जो व्यक्ति होगा रूप का उपदेश करना क्या संभव है, क्या जो देखा नहीं कैसे उपदेश करेगा वो, जात्यंतर रूप का ज्ञान है ही नहीं उसको, तो फिर जो अदृष्टा है कैसे उपदेश कर सकता है, नहीं कर सकता, यही कहा। और शास्त्र पढ़ना आदि नहीं हो सकते इस मत में, क्यों, शास्त्र को पहले अध्ययन करने वाला ही तो शास्त्र का लेखन करेगा ना, तो शास्त्र को अध्ययन करने वाला उसी काल में नष्ट हो गया है, वो है ही नहीं, तो शास्त्र प्रणय नहीं हो सकता, तो ठीक है, हम बोलते हैं आदि से क्या लेना, शास्त्र प्रणय आदि सर्वज्ञ का जो सर्वज्ञ लोग जो शास्त्र का लेखन कार्य करते हैं तो वो भी नहीं हो सकता, क्षणिक बाद में कहा, आदि से क्या लेना, शास्त्र प्रणयन आदि करके भाष्यकार बोल दिए, आदि से शास्त्र प्रणयनिधि इति आदि शब्द है ना, जो आदि शब्द दिया है वहाँ उसके द्वारा, शास्त्रीय साध्य साधन आदि गृहते, शास्त्रीय जो साध्य और साधन ये इसका साधन है, ये इसका साध्य है, ऐसे ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, क्यों, साध्य साधन ज्ञान काल में वो नष्ट हो गया, साध्य को कैसे बताएगा, और साध्य अथवा साध्य में पहुँचता है तो साधन को नहीं छू सकता, दोनों भिन्न काल में होते हैं, क्या होते हैं, साधन काल अन्य होता है, साध्य काल अलग होता है, इसका उपदेश भी नहीं कर सकता, क्षणिक बात में कोई व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, कोई व्यवहार नहीं हो सकता, क्षणिकत्व पक्ष है दोषांतरवाद, क्षणिकवाद पक्ष में और भी दोष है, सिद्धांत कह रहे अकृताभ्यागम कृत विप्रणाश दोष हो तो प्रसिद्ध तरह क्षणवाद है, बोल दिया न किया हुआ का प्राप्ति और किया हुआ का नाश, फल दिए बिना नाश, न किए हुए की मान प्राप्ति, ये तो प्रसिद्ध तर है, प्रसिद्ध ने अतिशय अतिशय प्रसिद्ध है कहा, अकृताभ्यागम कृत विप्रणाश दोष हो तो प्रसिद्ध तरह क्षणवाद है, क्षणिक बाद में ये तो दो दोस्तों प्रसिद्ध है, वर्तमान में जो ज्ञान पैदा हुआ है अभी अभी अभी तो उसने कुछ भी किया नहीं, अभी जन्म हुआ उसका तो जो दुख मिलेगा किसका फल मिला, न किया हुआ का फल मिला, अकृत का फल मिला उसको, क्यों पहले था नहीं वो ज्ञान, दुख अब लग गया उसमें, जो किया हुआ है वर्तमान जिसने किया उसको फल नहीं मिलने वाला, क्यों, वो इस क्षण में मर जाएगा, आगे कहाँ उसे, ये तो विनाश हो जाएगा, फल कहाँ से भोगेगा, ये दोस्तों प्रसिद्ध तर है, प्रसिद्ध ही नहीं अतिशय प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है कहा। आगे ठीक है, कहते व्यपदेश अनुपत्तिम उक्ताम समादधान संगते, उपदेश नहीं हो सकता करके सिद्धांत ने जो बोला है ना, उसके समाधान देता हुआ शंका करता पूर्वाय उपदेश हो सकता है, क्षणिक विज्ञानवाद में उपदेश हो सकता है। उपदेश अनुपत्तिम उक्ताम, जो कहा गया कही गई है उपदेश नहीं हो सकता करके कहा। इसको समाधान, समाधान देता हुआ उसका उत्तर देता हुआ संकट है, हाँ उपदेश हो सकता है विज्ञानवाद में शंका करता बहुत। दृष्ट व्यपदेश हेतु पूर्वोत्तर सहित एक एव श्रृंखलावत प्रत्यय जायते इति चेत तेन इदम सदृशम से इति, यहाँ तक बौद्धों की शंका है यहाँ विज्ञानवादी का। दृष्ट व्यपदेश का जो हेतु है ना, कारण है, देखे हुए का वो जो उपदेश करने का कारण क्या होता है वह है, दृष्ट व्यपदेश का हेतु है विज्ञानवाद में है, हेतु माने कारण है ये कहते हैं। माने अदृष्ट को बोलेगा नहीं, देखे को ही उपदेश करेगा, देखे हुए पदार्थ। सिद्धांत ने कहा था कि उस काल में फिर दो क्षण हो जाएगा, कहते हैं वो दो क्षण नहीं आएगा, दो क्षण नहीं आता है। दृष्ट व्यपदेश हेतु, व्यपदेश माने उपदेश, दृष्ट पदार्थ का उपदेश के जो कारण है ना, वो कारण इसलिए ऐसा बना, कारण है विज्ञानवादी बोल रहा है। पूर्वोत्तर सहित एक एव, पूर्वोत्तर सहित पूर्व विज्ञान और उत्तर विज्ञान जो उपदेश करने के लिए, इदम पश्यामि अधो अद्राक्षम आदि जो उपदेश होगा इसमें पूर्व और उत्तर सहित दोनों विज्ञान के सहित एक एव ही श्रृंखलावत प्रत्यय जायते हैं। एक प्रत्यय, एक ज्ञान होगा दोनों के सिद्ध, एक तीसरा ज्ञान हो जाएगा, क्या होगा एक तीसरा ज्ञान होता है। तो कैसा, जैसे संकल्प बनता है ना, जो चैन बनाते हैं गले में लगाने के लिए बनाते हैं, गोल गोल बनाएंगे छोटे छोटे और उसमें एक एक एक करके जोड़ते जाते हैं, ऐसे होता है, आगे जाके चैन बनता है, उसको कहते हैं श्रृंखला माला, जो बना चैन बनाया उसमें अपने आप अवयव से भिन्न भिन्न है वो, ये अलग है ये अलग है। अब ऐसा होता है तो एक भी होता है, क्या होता है ये जोड़ते गए तो एक एक माला बनाओ, अपने अपने रूप से अलग अलग हैं और मरे अवयवी में एक है वो, कैसे है अवयव में अलग अलग हैं अवयवी में एक है, ऐसे ही विज्ञान एक होगा। पूर्व विज्ञान और उत्तर विज्ञान अवयव के स्थान में होंगे दो, ठीक है, और मैं अवयवी तो एक ही है वो, ऐसा विज्ञान एक श्रृंखला के समान मारे जो जंजीर आदि बनते हैं उसके समान एक विज्ञान और होता है, वो दोनों पर्स करते हैं, वो दो होते हुए भी एक होते हैं, अवयव रूप से दो होते हुए भी अवयव रूप से एक होता है, वो दो भी है एक भी है। पूर्वोत्तर प्रत्यय दोनों के विज्ञान जो पूर्वकालीन और उत्तरकालीन ये जो विज्ञान है दो होते हुए भी एक हो जाते हैं, कैसे, जैसे श्रृंखला है, श्रृंखला दृष्टांत दिया जो गोल गोल बना करके जोड़ जोड़ के जंजीर बनाते हैं ना, ये बनाते हैं तो वो अपने रूप से अलग अलग हैं वो अवयव रूप से, और अवयवी क्या है एक ही सोना है वो, क्या है वो एक ही हो जाते हैं सारे के सारे एक हैं, वो माला एक ही होती है ना, कितनी होती है एक ही हो, किंतु प्रत्येक में अलग अलग है। माने यार धागा में कोया हुआ माला मत समझ रहा, उसी का बना हुआ जोड़ जोड़ करके लंबा कर दिया, गोल गोल बनाया और इसमें डाला इसमें डाला इसमें डाला करते करते लंबा बनाया हुआ है उसके समान, वो दो भी है एक भी है, तो एक रूप से हो जाएगा प्रतिविज्ञान और दो रूप से हो जाएगा पूर्वोत्तर जो विज्ञान, अवयव रूप से हो जाएगा पूर्व विज्ञान उत्तर विज्ञान दो, और अवयव रूप से एक ही है वो। इस तरह से ये जो विज्ञान है ना इसमें उपदेश हो जाएगा, देखा हुआ कि उपदेश कर सकता है, इस तरह से विज्ञान ऐसा ही है, श्रृंखला के समान है, किसके समान, हाँ तो श्रृंखला के समान है, अनेक भी है एक भी है तो विज्ञान, हमारा विज्ञान ऐसा है। तो एक होने से क्षणिकवाद भी रह जाएगा और अनेक को भी ग्रहण कर रहा है वो, दोनों अवयव को ग्रहण करता है पूर्वोत्तर ज्ञान को करता है, दो ज्ञान होते हुए एक ही ज्ञान है वो, जैसे चैन आदि बनाते हैं गले पे पहनने वाले जो बनाते हैं तो जोड़ते हैं किंतु एक ही होता है वो, जोड़ने पर भी एक ही है वो, इस प्रकार है विज्ञान हमारा। इसलिए उपदेश आदि सब हो जाएगा, तेरा एकदम सदृश भी बोला जाएगा उसमें, स्वयं भी हो जाएगा, दोनों विज्ञान के साथ एक होने वाला जो विज्ञान है तीसरा विज्ञान जो होता है, तीसरा नहीं कह सकते वही है वो, अवयवी रूप से एक वही है, अवयवी रूप से भिन्न है अवयवी रूप से एक है। दृष्ट व्यपदेश हेतु, दृष्ट व्यपदेश का जो कारण है ना हमारे यहाँ ये है, बौद्ध बोल रहा है पूर्वोत्तर सहित पूर्व विज्ञान उत्तर विज्ञान, द्रष्टव्य के साथ जो संबंध था और आगे इसके उपदेश के संबंध होगा, शायद एक ही श्रृंखलावत प्रत्यय जायते, एक ही विज्ञान पैदा होता है श्रृंखला के समान, माने सांकल के समान, जंजीर के समान, ऐसा इति चेत ऐसा बोले तो नौ कहते हैं। टिप्पणी दो और तीन की, दो में कहा पूर्वोत्तर प्रत्यय प्रत्यय प्रत्याभ्याम संबद्ध, पूर्व ज्ञान और उत्तर ज्ञान के साथ संबद्ध एक ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? एक ज्ञान होगा, संबद्ध ज्ञान एक होगा। कहा श्रृंखलावत, कहा यथा श्रृंखला श्रृंखला अवयव भूताराम, या एक बच आई हुआ अवयव, ऐसा है वो अवयव नहीं है अवयव है वो, यथा श्रृंखला अवयव भूतान, जैसे सांकल के जंजीर के अवयव बने हुए होते हैं, छोटे छोटे छोटे जुड़ करके एक बनते हैं वो अवयव भूताराम। कटकाराम, जो कटक माने होता है हाथ में जो पहनते हैं ना चूड़ी आदि, उसको कटक बोलते हैं, सोने चांदी का बनाते थे लोग, कटक कहते हैं उसको, कटकाराम, छोटे छोटे छोटे छोटे एक माने चूड़ी आदि जैसे बनाए हुए हैं और एक दूसरे जोड़ जोड़ के माला बना देते हैं, उसको जोड़ जोड़ के ऐसे करते हैं, एक कटकाराम। श्रृंखला के श्रृंखला माने जंजीर है, जंजीर पूरे को कहेंगे, उसके अवयव टुकड़े टुकड़े हैं वो सब सोने का, तो श्रृंखला अवयव भूतानाम कटकाराम मिथो भिन्न, तो परस्पर भिन्न है वो, ये दोनों कटक भिन्न भिन्न हैं, होने पर भी श्रृंखला में एक हो जाते हैं, यही है मिथो भिन्नत्व भी परस्पर संबंध, परस्पर संबंध होता है, कैसे संबंध होगा परस्पर उनका भिन्न होने पर, कहते हैं श्रृंखलात्वेन एकत्वं च, परस्पर अवयव रूप से भिन्न है और श्रृंखलात्वेन तृतीयांत करना, श्रृंखला रूप से एक है वो, माला रूप से एक ही हो जाते हैं, श्रृंखलात्वेन, ये तृतीयांत है सप्तमी नहीं, श्रृंखलात्वेन एकत्वं च, श्रृंखला रूप से एक भी है, जैसे अनेक भी है एक भी है, ठीक इसी प्रकार हमारा विज्ञान पूर्वोत्तर विज्ञान परस्पर भिन्न होने पर भी तो क्या वो अवयवी रूप से एक ही है, अवयवी रूप से भिन्न होने पर भी अवयवी रूप से विज्ञान वही विज्ञान एक ही है, यही है। तथा मध्यवर्ती ज्ञान से जो बीच में हुआ अवयवी का ज्ञान हुआ, जो मध्यवर्ती ज्ञान से पूर्वोत्तराभ्याम संबद्ध, फिर पूर्व और उत्तर विज्ञान का संबंध हो जाएगा, जो श्रृंखला के स्थान पर जैसे कटक का संबंध होता है उस प्रकार, तया एकत्वाद श्रृंखला रूप से एक है, कैसे है एकत्वाद न व्यवदेश सादृश्य प्रत्यय प्रतिविज्ञा असिद्धि असिद्धि कहते हैं बुद्ध कहता है, इसलिए कि उपदेश की भी असिद्धि नहीं है, सादृश्य ज्ञान का भी असिद्धि नहीं है, प्रतिविज्ञा आदि की भी असिद्धि, सब सिद्ध हो जाएंगे, सब सिद्ध हो जाएंगे, कोई दोष नहीं आएगा हमारे मत में, ऐसे बुद्ध बोले तो सिद्धांत कहेंगे, आगे बोलते हैं तेन एकदम सदृश्य, ये भी होगा कहा बुद्ध ने, सिद्धांत का ना ऐसा नहीं हो सकता, वर्तमान अतीतयोर भिन्न कालत्वात, तुम्हारा विज्ञान जो है ना एक वर्तमान का विज्ञान इदम और एक अदह भूतकाल वाला है, भिन्न काल है, भिन्न काल से युक्त है, उस श्रृंखला में भिन्न काल नहीं है, एक ही काल में है वो, कैसे है दृष्टांत गलत दिया तुमने, वहाँ एक ही काल में है और यहाँ भिन्न काल है, पूर्वोत्तर विज्ञान एक काल में नहीं है, तब यदि एक ही काल में दोनों विज्ञान होता, इदम और अदह को पकड़ने वाला ज्ञान एक ही होता, उस स्थिति में अवयवी ज्ञान को लेकर के बोलते हैं ऐसा, वर्तमान अतीतयोर भिन्न काल, वर्तमान विज्ञान और अतीत विज्ञान ये दोनों का भिन्न काल है, एक काल में नहीं है, ठीक है। चार की टिप्पणी में कहा इसको प्रत्ययो बोल दिया, वर्तमान अतीतयो प्रत्ययो, दोनों विज्ञान जो है ना भिन्न काल वाले हैं, तुम्हारे काल भेद है, एक काल में होते तो ऐसे मान लेते हैं, एक काल में नहीं है, इसलिए तुमने जो श्रृंखला के दृष्टांत दिया वो गलत हो गया। तत्र वर्तमान प्रत्यय एक है, वर्तमान प्रत्यय जो है एक है, वर्तमान जो ज्ञान होगा इदम का जो ज्ञान होगा इदम वर्तमान वाला है, एक है। पांच की टिप्पणी में कहा इसको संग्रहितम विवृत्ते, संग्रह में कहा था भिन्न कालत्व बोला था ना, दोनों का भिन्न काल है दोनों ज्ञानों का, उसी की व्याख्या करते हैं, कहा तत्र वर्त दोनों में से, दो विज्ञान पूर्व विज्ञान उत्तर विज्ञान दो में से, माने तेरह एकदम सदृश में वैसे दो विज्ञान है और स्वयं में भी दो विज्ञान है, पूर्वोत्तर काल है, ठीक है, ये सब जो होता है और उपदेश होना भी दो काल को लेकर के होता है, अच्छा ये सब, तो वर्तमान प्रत्यय एक है, वर्तमान काल एक है, श्रृंखला अवयव स्थान है, श्रृंखला के माने अवयव के स्थान में क्या है, जैसे श्रृंखला का अवयव दो कड़ी होते हैं और वो जुड़ करके एक ही बनता है, एकत्व भी है वहाँ द्वैत भी है ऐसे दिखता है। अवैध रूप से दो हैं, अवैध रूप से एक, इस प्रकार श्रृंखला के एक कड़ी के समान वर्तमान प्रत्यय है तुम्हारे है, विज्ञान है। अतीतस्य अपरः, अतीत जो ज्ञान है पूर्व वाला ज्ञान वो दूसरा अवैध होगा। अच्छा, अपर तव प्रत्यय, वो दोनों प्रत्यय जो पूर्व प्रत्यय उत्तर प्रत्यय, पूर्वोत्तर ज्ञान जो होगा, हाँ, उपदेश होना है इदम और अदह का ज्ञान होना है, तो तव प्रत्यय भिन्न कालो, वो ज्ञान जो होगा भिन्न काल वाले हैं, एक भूतकाल वाला होगा और एक वर्तमान काल वाला होगा, यहाँ भिन्न कालो भिन्न काल वाले हैं। तद उभय प्रत्यय विषय पृक, वो दोनों ज्ञानों को छूने वाला स्पर्श करने वाला, पूर्वकाल और उत्तर काल दोनों को स्पर्श करने वाला विज्ञान तुम्हारे पास है या नहीं? यदि है तो क्या स्थिति आ जाएगी? क्षणिक बाद का हानि हो जाएगी। दो काल को स्पर्श करने वाला कोई ज्ञान, तीसरा विज्ञान हो, संबंधी ज्ञान हो, क्षणिक बाद की हानि, क्यों? वो दो काल को लेकर चलेगा, कौन काल को, पूर्वकाल उत्तर काल। तद उभय प्रत्यय विषय पृक, वो दोनों ज्ञानों का जो विषय होगा उसको स्पर्श करने वाला पृक्चेत श्रृंखला प्रत्यय, जैसे श्रृंखला का ज्ञान होता है उस प्रकार यदि यहाँ कोई हो तो उस स्थिति में क्या होता था, क्षणद्वय व्यापित्व, दो दो क्षण में रहेगा, वो कैसे रहेगा, दो क्षण में रहेगा कोई भी ज्ञान हो, पूर्वकाल उत्तरकाल को स्पर्श कर, ज्ञान का स्पर्श विषय को स्पर्श करने वाला कोई ज्ञान यदि तुम्हारे पास है तो दो क्षण रह गया वो, क्षणद्वय व्यापित्व, एक विज्ञान से पुनः क्षण बाद हानि, फिर एक ही वहाँ दो क्षण को व्याख्या करेगा उस काल में विज्ञानवाद की हानि हो जाएगी, क्यों, क्षणवाद नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, दो काल पर से करेगा वो क्या। और मम तपदारी विशेष अनुपत्य, मेरा तेरा जो बोला जाता है एक काल में होता है क्या? मेरा बोलते समय एक समय हुआ, तेरा बोलते दूसरा समय आएगा, ये मेरा है ये तेरा है, ये व्यवहार भी ऐसे नहीं हो पाएगा, क्यों, क्यों, दो क्षण में होता है, एक क्षण में तो नहीं हो सकता व्यवहार, ये मेरा और तेरा बोलने के लिए कम से कम दो क्षण तो चाहिए या व्यवहार होता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा क्षण बाद में, क्यों, जिसमें मेरा बोलते बोलते ज्ञान मर गया और तेरा कैसे बोलेगा वो, ये भी व्यवहार, कोई व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए ये अपना हट छोड़ो, हाँ, स्थाई आत्मा को स्वीकार करो, ये कहना चाहते सिद्धांत। ममता बदारी विशेष अनुपत्य से विशेष ये भी नहीं हो सकता, क्यों, सर्वसम व्यवहार लोप स्थिति में क्या होगा, कोई व्यवहार नहीं हो पाएगा, क्षणिक बाद में कोई व्यवहार नहीं हो सकता, न साध्य से ज्ञान होगा, न प्रतिविज्ञा ज्ञान होगा, न उपदेश आदि होगा, न सामान्य व्यवहार मेरा तेरा आदि व्यवहार होता वो भी नहीं हो पाएगा, क्षणिक बाद कुछ नहीं हो सकता। सात की टिप्पणी में कहा ममता बदारी, मम तब व्यवहार से, मम तब व्यवहार जो होता है ना, मम तब व्यवहार से प्रत्ययानाम, मेरा तेरा जो व्यवहार का जो ज्ञान है ना वो भी हो नहीं पाएगा क्षणवाद में, मम तब व्यवहार से संबंधार्थकत्व, मम तब व्यवहार का संबंध होता है, क्या होता है, मेरा तेरे में संबंध होता है, तब तक ये मेरा बोलते बोलते चला गया, वो नष्ट हो गया, तब के साथ संबंध ही नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कहने के लिए संबंध ही नहीं कर पाएगा, क्षणिक बाद में कहा। अच्छा, सर्वस्व स्वसंबद्ध विज्ञान मात्रत्व, और तुम्हारे यहाँ दूसरा दोष एक है, सारे के सारे कोई पदार्थ नहीं, एक ही विज्ञान है तुम्हारे पास, क्या है, सर्वस्व सबके सब स्वयं संवेद्य विज्ञान मात्र, वो विज्ञान कैसा है, स्वयं संवेद्य है, पर संवेद्य नहीं हो ऐसा मानते हो, तुम क्या मानते हो, स्वसंवेद्य मानते हो विज्ञान को, सर्वस्व स्वसंबद्ध विज्ञान मात्र, सबके सब पदार्थ को केवल स्वसंबद्ध विज्ञान मात्र मानने पर विज्ञान स्वच्छ, और तुमने क्या माना विज्ञान को, स्वच्छ स्वभाव माना है, निर्मल माना है, स्वच्छ अवबोध मात्र, अवबोध भाष मात्रत्वाद कहा, अवभाष मात्रत्वाद, और तुम्हारे यहाँ विज्ञान को ही मानते हो स्वच्छ है, ज्ञान मात्र है, बोध मात्र है, वो स्वच्छ स्वभाव वाला है, ऐसा स्वाभाव्या अव्यवहार, ऐसे स्वभाव भी स्वीकार किया तुमने, एक तो सबके सब विज्ञान का, सबके सब वस्तु विज्ञान मात्र ही ऐसे सिद्ध किया, वो विज्ञान का ऐसा स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं, दूसरा कोई है ना उसको जानने वाला, स्वसंवेद्य है, ऐसा मानने पर विज्ञान, और विज्ञान को कैसा मानते हैं, विज्ञान से स्वच्छ अवबोध अवभाष मात्र स्वाभाव्य स्वाभाव्य, और विज्ञान को स्वच्छ निर्मल केवल ज्ञान मात्र स्वरूप वाला स्वभाव स्वीकार किया है तुम्हारे यहाँ, ऐसा होने से तद्दर्शिनश्च अन्य से अभावे, उस विज्ञान को देखने वाला कोई है ही नहीं, एक ही विज्ञान ही है, सबके सब विज्ञान रूप हो रखे हैं और विज्ञान का स्वरूप स्वच्छ निर्मल माना हुआ है, ऐसा स्वभाव है उसका कहा तुमने। कहने पर अनित्य दुख शून्यादि दुख शून्य अनात्मत्वादि अनेक कल्पना अनुपत्ति, फिर वो विज्ञान में अनेक कल्पना भी करते हो, विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, विज्ञान सबके सब वस्तु विज्ञान मात्र ही हो, विज्ञान मात्र है और विज्ञान कैसा है, स्वच्छ स्वभाव वाला है, निर्बल है, ऐसा मानना। और फिर आगे उसके दर्शी कोई मानते नहीं, विज्ञान का दृष्टा कोई मानते नहीं हो, फिर उसमें कल्पना करते हो, अनित्य दुख शून्य सब विज्ञान में कल्पना करते हो, किसमें, ये अनित्य है, ये दुख है, ये शून्य है इत्यादि, और अनात्मा है इत्यादि कल्पना अनुपत्य, विज्ञान अनित्य स्वरूप है, दुख स्वरूप है, शून्य स्वरूप है और अनात्म स्वरूप इत्यादि कल्पना नहीं हो, क्यों, विज्ञान सबका एक ही विज्ञान बचता है तुम्हारे यहाँ और कुछ नहीं बचता, और उसमें फिर ये कल्पना करना कि वो अनित्य है दुख रूप है शून्य रूप है इत्यादि कल्पना, अनात्मा है इत्यादि कल्पना करना नहीं होता तुम्हारे यहाँ, ये भी दोष है। ठीक है, आठ और नौ की टिप्पणी है, आठ भी कहते जगत सर्वस्व जगत, सारे जगत विज्ञान मात्र है तुम्हारे यहाँ, क्या है विज्ञान से अतिरिक्त कोई नहीं, ऐसा मानने पर, और विज्ञान कैसा मानते हो, स्वच्छ स्वभाव वाला निर्मल स्वच्छ स्वभाव अवबोध अभवास मात्र स्वभाव्य अवभाव, उसका स्वभाव ऐसे माना स्वच्छ है निर्मल है ऐसा मानते हो तो विज्ञान को मानने पर, फिर उसके देखने वाला कोई, विज्ञान को देखने वाला कोई है नहीं, विज्ञान अनित्यादि से अतिरिक्त है जानने वाला कोई है ही नहीं, वहाँ तुम्हारे मत में कोई आत्मा तो मानते नहीं हो, उस स्थिति फिर उसमें जब स्वच्छ स्वभाव वाला मान लिया, सारा जगत विज्ञान से अतिरिक्त नहीं मान लिया, उसके बाद फिर अनित्यादि उसमें आरोप करना कैसे बनेगा, वह ये अनित्य है और दुख है, दुख है शून्य है अनात्मा है, कैसे उपदेश कर पाओगे तुम। ठीक नौ की टिप्पणी बताए, विज्ञान है दुखादि संसर्ग दर्शन, अन्य नहीं है कौन, विज्ञान में दुखादि का संबंध होता है ऐसा देखने वाला व्यक्ति कोई है नहीं, क्यों, संपूर्ण जगत को तुम विज्ञान मात्र मानते हो, न होने पर फिर उसमें कल्पना कैसे करते हो, यह अनित्य है सर्वम क्षणिकम आदि अनित्य है दुख है शून्य है अनात्मा है, कैसे कल्पना करोगे तुम, ये सिद्धांत ने कहा। टीका से फिर करेंगे, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।